@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie 4.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister rodziny zaapelowała, by w czasie świąt pamiętać o tych, którzy nie mogą spotkać się z nami osobiście. Turecki samolot ewakuowany na lotnisko Okęcie z powodu możliwej bomby na pokładzie. Papież wezwał wspólnotę międzynarodową do solidarności w walce z pandemią, przerwanie wojen i zbrojeń. A zaczynam od informacji sprzed chwili. Hubert Hurkacz wygrał turniej tenisowy w amerykańskim Miami. W finale Polak pokonał Włocha Janika Sinnera w dwóch setach 7-6 i 6-4. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaapelowała o to, by w czasie świąt wielkanocnych pamiętać o naszych rodzicach i dziadkach, tych, którzy nie mogą spotkać się z nami osobiście. Wielu seniorów jest już zaszczepionych i może spotkać się z rodziną w wąskim gronie. Jeśli nie ma takiej możliwości, warto skorzystać z innych form kontaktu, mówi gerontolog profesor Małgorzata Halicka z Uniwersytetu w Białymstoku. Tam, gdzie będzie to możliwe, to spotkania w małych gronach powinny być. Natomiast są możliwości przy wykorzystaniu tych elektronicznych dobrodziejstw, żeby spotkać się na odległość. To też będzie bliskość na odległość. Każda relacja ma wielkie znaczenie w tym spotkaniu, zwłaszcza tak ważnym, jakim są święta. W tym roku z powodu pandemii po raz kolejny musimy ograniczyć osobiste kontakty, ale można zadzwonić, czy jak w ubiegłym roku zorganizować świąteczne spotkanie online. Szczepienia służb medycznych dają lekarzom i pielęgniarkom komfort psychiczny, powiedziała w Polskim Radiu 24 dr Agnieszka Szarowska z warszawskiego szpitala MSWiA. Pełnomocnik do spraw walki z COVID w szpitalu MSWiA podkreśliła, że do skutecznej walki z pandemią istotna jest świadomość społeczna konieczności szczepień. Byłabym bardzo szczęśliwa, jeżeli byłaby ta świadomość wśród ludzi, że to szczepienia są naszą najlepszą i najpotężniejszą bronią przed wszystkim, co może nam zagrażać ze strony wirusów i bakterii. Jeżeli będzie konieczność co roku, co pół roku czy co kilka lat przyjęcia szczepionki przeciwko kolejnym typom koronawirusa, powinniśmy być szczęśliwi, że te szczepionki mamy, tą możliwość mamy. Doktor Szarowska podała, że szczepienia przeciw COVID-19 dają nadzieję na pokonanie pandemii. I ta nadzieja odrodzenia też jest potrzebna. Te święta są najważniejszymi świętami w kalendarzu liturgicznym i musimy zdawać sobie sprawę, że to właśnie te święta pokazują nam tą nadzieję na przyszłość, że będzie dobrze. Doktor Agnieszka Szarowska ostrzegła jednocześnie, że nadal należy przestrzegać wszystkich obostrzeń sanitarnych, a szczególnie zachowywać dystans społeczny. Turecki samolot, który wylądował na warszawskim lotnisku Chopina, jest sprawdzany pod kątem pirotechnicznym. Jak mówi rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Dagmara Bielec-Janas, ktoś zgłosił, że na pokładzie jest ładunek wybuchowy. Służby dyżurne Straży Granicznej otrzymały informację, że na pokładzie samolotu lecącego z Istambułu znajduje się prawdopodobnie ładunek wybuchowy. Samolot szczęśliwie wylądował na miejsce, pasażerowie samolotu zostali ewakuowani. Następnie pirotechnicy Straży Granicznej podjęli czynności sprawdzające rozpoznania pirotechnicznego właśnie pod kątem bezpieczeństwa pokładu samolotu. Trwają czynności rozpoznania pirotechnicznego. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa sprawdzanie techniczne samolotu. Papież wezwał wspólnotę międzynarodową do solidarności w walce z pandemią, przerwanie wojen i zbrojeń. Franciszek wygłosił orędzie wielkanocne i udzielił błogosławieństwa Urbi et Torbi. Papież zwrócił uwagę na to, że pandemia jest nadal w pełnym rozkwicie, stawiając nas w bardzo trudnej sytuacji. Kryzys społeczny i gospodarczy jest bardzo głęboki, uderza zwłaszcza najuboższych. Mimo to, i to jest skandalicznie, nie ustają z konflikty zbrojne i zbrojenia. To jest skandal naszych czasów. Franciszek zaapelował o powszechny pokój, wymienił m.in. konflikty zbrojne w Syrii, Jemenie i na Ukrainie oraz akty terroru w Nigerii. Zaapelował o porozumienie między Palestyńczykami i Izraelczykami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek wielkanocny będzie pochmurny, a na drogach miejscami może być ślisko. Od rana strefa frontu z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem będzie na północnym zachodzie kraju, a do popołudnia nasunie się na północno-wschodnią i centralną Polskę. Wraz z frontem będzie przemieszczała się strefa opadów deszczu, które stopniowo będą przechodziły w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południu od 10 do 14 stopni, na północy od 4 do 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już jutro od 10 do 15. Trójkowy dyngus kulturalny. W audycji m.in. przybliżymy zwyczaje polskiej Wielkanocy oraz kuchni świata, powiemy o świątecznych tradycjach muzycznych, duchowo zgłębimy tajemnicę Wielkiej Nocy na ścieżkach Kalwarii Zebrzydowskiej. Będzie też chwila wolnego, więc spróbujemy nadrobić zaległości książkowe. A na deser jedna z nielicznych okazji, by posłuchać obecnie najlepszego śpiewaka na świecie. Rozmowa z Piotrem Beczałą, tuż przed jego wieczornym koncertem w Operze Narodowej. Piotr Łodej, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po 21. Dobry wieczór. Maciej Załęcki zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska za mikrofonem. Będziemy tu z Państwem do północy. No ja przynajmniej będę tu z Państwem nawet na pewno do północy. Już pierwsze informacje schodzą. Bardzo mnie to cieszy. Państwo moszczą legowiska, parzą herbatkę, a jasną stronę mocy biorą w ciemno. Bo dziś wyjątkowe wydanie. Dziś nie ciemna, dziś jasna strona mocy, jak to zazwyczaj przez te ostatnie 13, prawie 14 lat, zazwyczaj jak w święta się słyszeliśmy, to przechodziliśmy zdecydowanie na jasną stronę mocy, ale adres niezmienny csm@polskieradio.pl, no i też niezmienna grupa Ciemna Strona Mocy, nasz trójkowy Facebook i przyczajona w eterze, to już cały komplet informacji taki na początek. A co dziś się będzie działo po jasnej stronie mocy? No man's an island, we've had this conversation. No man's a forest, even if he tries to be one. I've seen your insides, the colorful home. But you're not an island, even if you try to be one with me. If I had a problem, then so did you. For snow too's an ocean of solitude. Oh, as well did you care for me. Oh, as well did you care for me. Oh, I well, did you care for me? Steady hand in intentions clouded on you. So I'm not a forest, even if I thought I was one with you. Cause you're not an angel, even if you're close. We had a problem so minuscule. Slow tools and ocean of solitude. Oh, I swell, did you care for me? Oh, I swell, did you care for me? Oh, I swell, did you care for me? Tyson na początek to nie nowość, ale pomyślałam, czemu by nie wygrzebać i to w dodatku z szufladki filmowej. Ostatnio w którymś serialu ten utwór się pojawił i przypomniał mi się, sam mi się wziął i przypomniał. Z albumu A Book of Flying z 2016 roku, jeżeli państwo nie znają, Tyson, no i znowu z Australii. No to niesamowite, że w Australii RYX tak pięknie śpiewa i Tyson też tak pięknie i ciepło śpiewa. No ale w Australii zostawać nie będziemy. A może... Nie, no dobrze. Nie będziemy na razie zostawać w Australii. Ja już odpisuję do państwa na kolejne. Tak, będę dzisiaj bardzo dużo do państwa pisać. Nie, z Australii przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Nowy album Bena Howarda nam się właśnie pojawił. Collections from the White Out. Trzy utwory. No, trzy takie małe perełki na dziś. Birch tree lost its branch one day in violent winter. I said it was grieving, you said it don't feel nothing. I bet you think everything's in its rightful place, that sentiment is man's disgrace. Well, the rooks in the trees, they don't half bother me. Clawing at my mind with every given opportunity. It's spring outside, a perilous sky, and that terrible clattering sound. Go ahead, you should go shoot them down. That's what you said, you should go shoot them down. So hey, that's me, shooting at 100-year-old rookery. Oh, look at me, the definition of futility. That's what they'll say anyway, won't they, babe? So I'll go back to working through the gentle hours of the evening, where the weather and the wine and the company treat me easily. Unknowing am I of the wind that took my eye, unknowing am I of the wind. Unknowing am I of the wind that took my eye, unknowing am I of the wind. Collections from the White Out, album, który ukazał się 26 marca. No tak, rzeczywiście nie miałam kiedy Państwu go odtworzyć, a tu naprawdę takie śliczności. No wiadomo, że śliczności, bo to przecież Ben Howard. Make Arrangements przed nami, a Rookery za nami, ale dwa utwory spróbujemy ze sobą połączyć. To będzie Make Arrangements i Buzzard. Buzzard in a tree follows the mouse in me. No, well, he won't catch me. I'm a fast talker, quick walker, dreamer. there's a buzzard in the tree, follows me endlessly. No, well, it won't catch me, I'm a stonewaller, market staller, dreamer. Buzzard kończy ten album. Bardzo miły, bardzo ciepły, bardzo już bym powiedziała letni album Bena Howarda, ostatni świeżutki, jak świeże bułeczki. Collections from the White Out. Jak państwo mijają święta wielkanocne? Brzuchy najedzone? Mam nadzieję i mam nadzieję również, że państwo bezpieczni, bo to jest najważniejsze w te nasze święta. Drugie, takie dziwne. Wspominałam dzisiaj, układając audycję, co się działo rok temu. Rok temu nawet do radia, proszę państwa, nie przychodziłam, tylko przecież audycje były nagrywane w domu. Sięgamy do dwóch nowości, które już państwu odtwarzałam po ciemnej stronie mocy, ale tu po jasnej nam też pięknie zagra. Anis Febelu z nowego albumu Glow. When you were dreaming, I looked in, I saw everything, I saw fresh new grass that's growing, it's growing. Got a big, big heart. It's showing, I never knew you like that. It's something quite special I'm addicted to. Getting on your level, never wanted to. Make it all blue, I just wanted to get into bed. I'm walking through sweet, sweet memories I keep for nights when I can't sleep. I remember all the times we loved. I remember all the places we could only go, just you and I. Lovers by night, but when the day came, we were back to the same. I'm a lover, I feel it now. I'm a lover, just never knew how, but now I got there. I'm a lover, so let bubbles right over and makes me feel over the moon. You make me feel over the moon. You're making me feel over the moon. You make me feel over the moon. I'm a lover, I feel it now. I'm a lover, just never knew how, but now I got there. I'm a lover, so let me wake up. stars fell one by one, and finally I'm done right. And it's a cut trapped in my mind that I don't know. I think of your hands on my body and they feel nice. Just one more night, and there's love pouring out my eyes and onto your plate. We've got it mighty fine whenever we like. There's love, a velvet kind of mood, and the pleasure's like pudding. And I'm winning and I'm sinning. Take a page from my dream that I live in, I'm spinning. Alice Phoebe Lou, ależ to piękny jest album, jeżeli Państwo szukają muzyki takiej właśnie uspokajającej, ale z drugiej strony z nutką wiosny w dźwiękach, to album Glow polecam w całości, jak również nowy album J.J. Johansona. Rorschach Test. I tu wejdziemy w delikatny fortepian, a fortepianu dzisiaj będzie bardzo dużo po jasnej stronie mocy, ale w trzeciej godzinie naszego spotkania. You gave me records with your favorite artists, so I could get to know you better. Well, that's what you told me. There's only one thing you never gave me. There's only one thing you never gave me. You never gave me your heart. You made me mixtapes with your favorite love songs. Told me not to take the lyrics literally. Well, how couldn't I do that? There's only one thing you never gave me. There's only one thing you never gave me. You never gave me your heart. Gave me concert tickets when your favorite bands were in town. You wanted me to be the one to join you so we could experience it together. There's only one thing you never gave me. There's only one thing you never gave me. You never gave me your heart. You gave me records with your favorite artist, so I could get to know you better. Well, that's what you told me. There's only one thing you never gave me. There's only one thing you never gave me. You never gave me your heart. Celebrować będziemy dzisiaj w końcu, nareszcie, Piano Day, ale w trzeciej godzinie naszego spotkania ten cudowny 88-klawiszowy instrument. J.J. Johansson i jego świeży nowy album, 19 marca wydany, Rorschach Test. I z tego albumu, no i jeszcze jedno, Maleństwo. I've heard this violent sound before. From many different stages I can hear the cheetahs roar. It's written in the pages, this wild beast prepare for war. Soon you'll know what rage is. I can hear the cheetahs roar. Now they're coming back for more. Take a deep breath, honey. Yeah, I know, I'm also nervous. You don't need to worry. Nothing can disturb us from now on. It's gonna be alright. I'll protect you. I stay awake all night, at dusk and dawn. Don't you blink, don't even yawn. I can hear the cheetahs roar. Let them out of the cages. I've heard this violent sound before. From many different stages I can hear the cheetahs roar. It's written in the pages, this wild beast prepare for war. Soon you'll know what rage is. I can hear the cheetahs as raw. Now they're coming back for more. I can feel they're coming closer. Oh God, they run so fast. Lurking in the shadow, hiding in the grass. They're coming out at night. Watch these hungry beasts, how they hunt their prey, preparing for the feast at dusk and dawn. Don't you blink, don't eat. I can hear the cheetahs roar. Let them out of the cages. I've heard this violent sound before. From many different stages I can hear the cheetahs roar. It's written in the pages, this wild beast prepare for war. Soon you'll know what rage is. I can hear the cheetahs roar. Now they're coming back for more. over here. Hey, come on, it's this way. Where do we go? Down there, come on. What did you think it would be like? I didn't know. Where are we going? I don't know. To teraz ze Szwecji państwa zabiorę w podróż absolutnie wielokulturową, multikulturową, można by nawet powiedzieć, bo po J.J. Johanssonie sięgamy po najnowsze wydawnictwo, które wydał Nitin Sawhney. Już widziałam, bo okładka pojawiła się na przyczajonej wytarze, że państwo od razu rozpoznali po okładce. Nieprawdopodobny album zawierający 20 kompozycji. Ciężko mi było dzisiaj wybrać dla państwa, ograniczyć się do 3, do 4. To akurat zdecydowanie było niemożliwe. Jest wybranych dużo, za dużo utworów. Co jakiś czas spoglądam na Maćka, który jeszcze mi na to nie zwrócił uwagi, że absolutnie mamy za dużo muzyki, jakieś 10 minut łącznie ze słowem. Tak 7.30 plus moje słowa. 10 minut lekką ręką. To czyli co, serwisu nie gramy teraz, tak? O, bardzo dobrze. Ale do tego albumu wracać na pewno będę. Nie wszystkie utwory dzisiaj państwu uda mi się zaprezentować z tych, które bym chciała. Nitin Sawhney, absolutnie rewelacyjny album, przepiękny jak zwykle zresztą w jego wykonaniu, a w dodatku do tego albumu Nitin Sawhney zaprosił taką plejadę gwiazd, że również pod tym kątem trudno było wybrać te utwory. A bardzo ważny album, mówiący o bardzo ważnych i ważkich rzeczach. Immigrants, taki nosi tytuł. I to już chyba wszystko tłumaczy. Oh,

Someone to tell your ears are crawling with whispers, something to yell, your chest's all tight, somewhere to burst, your footprints in wet concrete got you stuck. Does it hurt if you try to move? The fire's in your face. You lost your cool, said you'd stay a little later. Swallow too much pride. All that you can taste. Saw it on the screen. When the fire's in your face. When the fire's in your face. When the fire's in your face. Let's tape up their mouths. Can you hear yourself? From inside your box, I can't get in, I can't get in, I can't get in. Z Giną Leonard. Z Ginem Leonardem. Nie, z Giną Leonard, dobrze powiedziałam. Musiałam poobcinać utwory na tę pierwszą godzinę i troszeczkę muszę powiedzieć, że mnie to wyprowadziło ze spokoju, bo tu naprawdę piękności i trudno było wybrać te, które nie zagrają nam dzisiaj, ale dobrze zagrają nam na pewno za tydzień. A Nitin Sawhney rzadko sięga do tematów politycznych w swojej muzyce, a tu wyjątkowo naprawdę sięgnął i to dosyć głęboko. Jak sam mówi, jako artysta zawsze unikałem polityki tak bardzo, jak to tylko możliwe. W muzyce przekaz dydaktyczny bardzo rzadko ma taką samą moc jak ekspresja emocjonalna. Mam jednak mocne przekonanie, że każde słowo, że każde nowonarodzone dziecko ma taką samą wartość, niezależnie od tego, kim są i skąd pochodzą jego rodzice. Tylko przez burzliwy świat polityki, wyznania, ekonomii, rasy, narodowości i różnic społecznych ludzie nadal są zdewaluowani i odczłowieczeni. Imigranci to album wyjątkowej współpracy z celem ponownego zdefiniowania naszego postrzegania tożsamości i uniwersalnego języka muzyki.